Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Eylül Salı. Yıl 2017, ay 9, gün 269, Hızır 144. 1439, Hicri Muharrem 6, 1433, Rumi Eylül 13. Türk Dil Kurultayı'nın toplanması, 1932. Günün tarihi, Dil Bayramı. 85 yıl önce bugün, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, Osmanlıca'nın yerine Türkçe'nin geçmesi için çalışmalara başlamıştı. 1932 yılının 26 Eylül günü Türk Dil Kurumu toplandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Philip Glass'tan bu sene 80. yaş gününü de bir dizi, hatta bütün bir dönem devam eden programlarla kutladığımız Philip Glass'ın Escape, Kaçış adlı parçasıyla yaptık. Neden bu hüzünlü parçayı seçtiğimizi de şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak anlamaya çalışalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çocuk fahişeliği. Fahişelik bütün dünyada birçok küçük kızın ve daha düşük sayıda da olsa bir sürü oğlanın erken yaştaki kaderidir. Ne kadar şaşırtıcı görünse de UNICEF'in 1997 yılındaki raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından 100 bin çocuk fahişe olduğu hesaplanıyor. Ancak seks ticaretinin çocuk kurbanlarının çok büyük bir çoğunluğunun çalıştığı yer dünyanın güneyinin genel evleri ve sokakları. Geniş kaçakçı ağ, aracıları, turistik ajansları ve muhabbet tellalları, bu multimilyoner dolar tabii, sanayi skandal bir ceza muafiyetiyle işliyor, cezasızlıkla. Latin Amerika'da bu yeni bir şey değil. 1536'da Porto Rico'da ilk hoşgörü evi açıldığından beri çocuk fahişeliği varlığını sürdürüyor. Şu an için yarım milyon Brezilyalı kız kendilerini sömüren yetişkinlerin yararını, vücutlarını satarak çalışıyor. Aynı şekilde bir o kadarı da Tayland'da, biraz daha azı da Hindistan'da. Bereketli seks turizmi endüstrisi kimi Karayip plajlarında fiyatını ödeyebilene bakire kızlar sunuyor. Tüketim pazarına atılan kızların sayısı her geçen yıl artıyor. Uluslararası örgütlerin tahminlerine göre her yıl en azından 1 milyon kız dünya vücut pazarına katılıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1933'te bugün gangster, mafya üyesi Machine Gun Kelly diye bilinen adam, yani makine tüfek Kelly, FBI'ye teslim olmuş. Teslim olurken de bağırıyor: sakın ateş etmeyin G adamlar, G-man, gunman. Gunman, evet, gunman. Ve böylece FBI ajanları da ondan sonra bir yeni sıfat daha kazanmış oluyorlar. Bakır'dan sonra cop, bakır, bir de G-man. Sonra Alcatraz'a. 1950'de bugün Birleşmiş Milletler birlikleri Seul'ü Kuzey Kore güçlerinin elinden kurtarıyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile tırnak içinde hür dünya diye bilinen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli üyeler, Kore Savaşı'nda böyle bir mesafe alıyorlar. Ondan sonra ama savaş teknik olarak hiçbir zaman bitmedi. Hatta bugün yeniden dünya savaşı olarak kendimize dönmesi, üzerimize çökmesi ihtimali de var. Ona da belki bir kelimeyle değinme fırsatı buluruz. 1983'te bugünse geçenlerde hayata veda haberini, vefat haberini verdiğimiz Stanislav Petrov'la ilgili bir olay ve 1983'te bugün bir subay, askeri bir subay, yarbay olan Petrov bir nükleer füze geldiği haberini alıyor. Bilgisayarların hatalı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden füze atıldığını gösterdiği sırada görev başında kendisi Petrov. 1983'te oluyor bu olay. Ve birdenbire bilgisayarların hata yaptığına karar veriyor ve üstlerini uyarmıyor. Büyük olasılıkla da daha sonraki uzun yıllar sonra bakıldığında bir nükleer savaşı önlemiş olduğu, yani dünyanın en azından kuzey yarı kürenin buharlaşıp bütün canlılarıyla beraber havaya karışmasını önleyen mütevazı bir yarbay oldu. O gün olanlar neredeyse 10 yıldan fazla süre gizli tutulmuş. Hatta Petrov'un 1997 yılında ölen karısı Raisa, kocası olası bir nükleer savaş önlediğini, kocasının olası bir nükleer savaş önlediğini hiç öğrenememiş. Ne güzel. Açık toplum böyle bir şey oluyor işte. Evet. Ama aynı zamanda 2008'de Güney Afrika'nın ırk ayrımcılığıyla mücadelesiyle bilinen liderleri, simge liderleri Nelson Mandela ve Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalai Lama gibi isimlerin layık görüldüğü Alman basın ödülü de kendisine verilmiş. Dünyayı Kurtaran Adam isimli bir filmde de baş karakteri canlandırmış Amerika Birleşik Devletleri Kevin Costner kendisini anlatırken diyelim. Evet, 77 yaşında hayatını kaybettiği haberini vermiştik. Zaten bir füze saldırısı olduğuna dair tüm veriler elimizdeydi. Komutanlarıma bildirseydim kimse bir şey diyemezdi. Tek yapmam gereken şey telefonu elime almak ve en üst düzey komutanlarımıza doğrudan bağlanan kırmızı hat deniyor ya, onlara haber vermekti. Ama hareket etmedim. Sıcak bir kızartma tavasının üzerinde oturuyor gibiydim demiş. Aldığı eğitim gereği Sovyet ordusunu doğrudan araması gerektiğini öngörse de Petro bunun yerine karargâhtaki nöbetçi subayı aramış ve sistemde bir arıza var demiş. Yani Petrov'un aldığı karar yanlış olsaydı ilk patlamalar birkaç dakika sonra gerçekleşecekti. Yani çok heyecanlı bir bekleyiş olsa gerek. 23 dakika sonra hiçbir şey olmadığını anladım. Gerçek bir saldırı olsaydı zaten hemen anlardık. Çok büyük bir rahatlama oldu demiş. Sovyet neden çıkmış peki hata? Sovyet uydularının bulutlardan yansıyan güneş ışınlarını kıtalar arası füzelerin motorlarıyla birbirine karıştırdığını ortaya koymuş. Ufak bir hatadan dolayı dünya yok olacaktı can. Evet. Yani dünyanın en azından bir kısmı canlılarla beraber. Olur o kadar. Evet, kıymetini bilinmemiş bir kahraman olarak da nitelendirebiliriz Petrov'u. Bir tane daha var Açık Gazete'de, Açık Kitap'ta etraflıca onu da konuşmuştuk. Şimdi ona dönmeyeyim artık. Ölüm bir de şu şekilde oluyor, onu da ekleyeyim müsaade ederseniz. Bild gazetesinde bir röportaj veriyor ve ardından da Alman siyasi aktivistlerden biri olan Karl Schumacher takip ediyor ve Petrov'u buluyor. Neler olduğunu anlatması için onu Almanya'ya davet ediyor. Orada da bir dizi röportajlar veriyor. Petrov'la yıllarca iletişimini koparmıyor Schumacher. Doğum gününü kutlamak için 7 Eylül'de aradığında oğlu Dimitri'den emekli yarbayın Mayıs ayında Moskova yakınlarında küçük bir kasabada kendi evinde öldüğünü öğreniyor. Yani aslında Mayıs ayında ölmüş Petrov. Evet, fakat haberi bildirmiyor. Hal evet. Açık toplum oldu ya. Evet, Rusya. Rusya şimdi. Bu arada Putin geliyormuş. Belki sorarsın sen de geldiği zaman. Benden önce soracak kimseler vardır. Eğer vakit kalırsa tabii ben de sorarım da. Evet, sor bakalım. Niye Mayıs'tan, geçen Mayıs'tan bu yana Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 4 ay sonra niye haberimiz olduğunu da söyleyebilir. Peki şey derse, sorabilirsin. Verilen emri yerine getirmemiş bir yarbaydan bahsediyorsunuz beyefendi derse bana, ben ne diyeyim? Teşekkür ederim bana beyefendi dediğiniz için mi diyeyim? Da deyip çekil en iyisi. Neyse, bugün şarkılı türkülü de şeylerimiz olacak, konuşmalar çeşitli dillerden. Şimdi çok dünyada savaş rüzgarlarının esmeye, olanca gücüyle esmeye devam ettiği bir ortamdayız. Özellikle bugünkü Türkiye'deki gazetelerin büyük çoğunluğunda kuvvetli bir savaş mesajı var Cumhurbaşkanı'ndan gelen. Bu şeyde bağımsızlık referandumu yapıldı ya Kuzey Irak'ta. Evet. Onunla ilgili önemli savaş rüzgarları esiyor ama ona geçmeden önce bir şey haberinden bahsedelim. Kuzey Irak'ta sandıktan bağımsızlık çıktığını da söyleyelim. Bölgede tansiyonun yüksek olduğunu. Oran neymiş? Oran neymiş? %90'ın üzerindeymiş. Elde edilen sonuçlara göre bağımsızlık isteyenlerin oranı %90'ın üzerinde çıkmış. Haydar Bey'i geçmişler yani. Efendim? Haydar Bey'i geçmişler, Haydar Aliyev'i. O 80 civarında almıştı. Tabii o referandum değildi ama seçimlerdeki sonuçlardı. Evet ama bu şey, oralardaki gibi değil. Evet, burada Haydar Aliyev zaten boykot vardı. Baba o. Evet. Sen İlham Aliyev. İlham pardon. İlham Bey. Kusura bakmayın. Karıştırıyorum. Babadan olan nesil olduğu için bunlar. Evet, hanedan. Şimdi öncelikle bir medya haberine bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin davasının 3. duruşmasına devam edildi ve Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten vermiş. Hukuk işkencesi diye tırnak içine almış hukuku. Cumhuriyeti susturma operasyonunda skandallar sürüyor. 331 gündür tutuklu bulunan arkadaşlarımızdan sadece Kadri Gürsel tahliye edildi diyor. Tahliyesi sonrasında açıklama yapan Gürsel, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bir kez daha dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler demiş. Çok fazla sevinilecek bir durum olmadığını da hatırlatmış. Haksız, mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanlarının söz konusu olduğundan bahsetmiş bu davada. Evet, önemli bir tavır göstermiş. Yani elbette kendisini karşılayan yakınlarına sarılmış gülüyor ama çok fazla sevinilecek bir şey yok diyerek Ahmet bence Şık, tarihi bir ifadede kullanmış oluyor Kadri Gürsel. Evet, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma 31 Ekim saat 9.30'a ertelendi. Başka tuhaflıklar da olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden diğerlerinin, diğer dört kişinin, yani Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Emre İper ve bir kişi daha var. Şimdi tam şey yapamadım. 31 Ekim'e kadar tutukluluğun devamına niye devamına karar verdiğini biliyor musun? Kaçma şüphesinde oldu ve delilleri karartma mırdıdası mı? Kısmen doğru, yani kaçma şüphesinden bahsetmemiş de delil deyince de delillerin hala toplanmamasını gerekçe göstermiş. Avukat Köksal Bayraktar da şey demiş, 330 gün sürdü duruşma. 330 gündür süren bir tutukluluk da, pardon, duruşma dedim, tutukluluk, delilleri kim toplayacak? İddia makamı ve siz sorumluluk altındasınız sözleriyle isyan etmiş. Hı. Yani 330 gün toplanamamış. Evet. Biraz tuhaf değil mi? Birazdan fazla. Evet. Çok iç sıkıcı bir şey ama Kadri Gürsel'in açıklaması, senin de okuduğun gibi, gayet şey, yani dayanışmanın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Bu kamuoyu bu sayede oluştu diyor. Geride bıraktığım dört arkadaşım adına da bunları size iletiyorum. Çok da fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız, mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu diyor. Öte yandan ilginç bir şey daha var. Çok ilginç bir şey var. Nedir efendim? Mahkemenin ara kararı beklendiği sırada sosyal medya hesapları üzerinden tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi şeklinde tweetler olmuş, tweetler atılmış. Kim, mahkeme heyeti mi atmış bunu? O bunlar biliyor sadece ya. Onlar mı böyle bir şekilde? Akşam Vestel gazeteleri. Ha, mahkeme heyeti değil. Evet. Çok ilginç bir şey. Nereden haberdar olmuşlar? Bilmiyorum işte. Onu sormuşlar zaten. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun'da bu durumu haber yapan kişiler kim ise ya da buradan karar sızdıran bir kişi var ise bunlar hakkında cezai işlem yapılacaktır. Bu kişilerin adamlıkla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum demiş. kadınlıkla mı ilgisi varmış? Cinsiyetçi yaklaşmaya gerek yok. Ben mi? Öyle hayır, sizden cinsiyet... bahsetmiyorum. Adamlık denilen olarak. Estağfurullah, siz niye öyle yaklaşırsınız canım? Öyle şey olur mu? Bu kişilerin adamlıkla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum demiş. Fakat Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre tutuklu sanıklardan Ahmet Şık da bu aşamada şu açıklamayı yapmış. 6 yıl önce beni Ergenekon'da suçladıklarında yine bu şekildeki haberleri STV veriyordu. STV nedir? Samanyolu Televizyon. Evet efendim. Ben bu oyunu gördüm. Ya sizin heyetinizden biri ya da kalemden biri bazı medya organlarına belge sunuyor. Ben gazeteciyim. Bak ilginç bir şey. Bana belge getirirlerse yazarım diyor. Kimden gelirse gelsin. Belge varsa yazarım diyor. Ben bu suç duyurusunu gazetelere yönelik değil, bu belgeyi sızdıranlara yapılmasının gerektiğini söylüyorum diyor. Yani Ahmet Şık diyor ki sanıklardan mahkeme başkanının hakim Abdurrahman Orkun Dağ'ın sözünü ceza işlem yapılacaktır. Gazetecilere değil diyor. Onlar yazarlar. Yazmak durumundadırlar gazeteciler. Yani gereği. Bilgi alıyorsunuz evet. Asıl sızdıranlar diyor. Bakalım ne olacak? Mahkeme başkanı tam olarak şunları demiş. Salonda bir arkadaşımız Star Gazetesi'nde kararın verildiğini, kararın tutukluluğun devamı yönünde olduğunu söyledi demiş. Bir arkadaşımızdan kasıt galiba Ahmet Çık oluyor burada. Biraz önce okuduğunuz metne göre başka biri de olabilir tabii ki. Neyse, o haberi görmek istiyorum. O haberi görmek istiyorum demiş. Star ve Akşam Gazetesi'ndeki bu durumu haber yapan kişiler kim ise ya da buradan karar sızdıran bir kişi var ise bunlar hakkında ceza işlem yapılacaktır. Bu kişilerin adamlıkla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum demiş. Sizin söylediğinize geldik tekrardan. Şeylerde sanıklardan, yani oradaki tanıklardan bir kısmı da cep telefonlarıyla göstermişler. İşte bu çıktı sayın hakim diye. Star'da filan. Bakalım Star'da ne çıkmış haber? Hayır, böyle tweet olarak atıyorlar, haber olarak geçiyorlar mı? Evet, geçmemiş. Geçmemişler mi? Hayır. Bak birinci sayfada en azından. Ha, var. Var mı? Sol alt köşede 4 satır. Bakın parmağım. Bakın. Bir parmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kelime. En altta pul büyüklüğünden daha küçük Gürsel tahliye oldu diyor. Akşam gazetesi ne demiş acaba? Akşam gazetesi. Bakalım. Bozacı'nın arkadaşı olan gazeteler. Bakalım. Tabii öyle demek de mümkün olabilir ama Şıracı da olabilir. Akşam. Hepiniz oradaydınız be. Akşam. Dememiş mi bir şey? Bakıyorum. Ya böyle istihbarat oluyorsunuz, ondan sonra bunu haber haline getirmiyor musunuz? Şimdi? Hayır. Yarın yapacaklar herhalde. Belki seneye. Niye bu kadar acele ediyorlar? Siz sosyal medya ellerinde diye mi bu acele? Evet, seneye. Gazetenizi kullanmıyorsunuz, sordum. İnternet sitesinde kullanıyorsunuz. Tamam, şimdi bunu burada bitirelim. Bu Cumhuriyet davasının 3. duruşması öncesi adliye önünde toplanan yüzlerce kişi de gazetecilere özgürlük istemiş. En önemli şeylerden, gelişmelerden bir tanesi bu. Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, buradan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarıyla birlikte ayrılmayı talep ediyoruz demiş. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili ve HDP milletvekili destek vermiş. Cumhuriyet davası koordinasyonu var. Onun açıklamasında Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak olan hakikatin ışığıdır. Bu ışık da özgür gazetecilerin ve haber alma hakkına sahip çıkanların ellerindedir diyor. Bir şey sorabilir miyim? Cumhuriyeti FETÖ'cülükle suçlayan Rıza Zelyut'un FETÖ'cülüğü yerlere göğülere sığdıramadığı, yere göğe sığdıramadığı bir haberi ortaya çıkmış tekrardan. Hatırlatılmış. Evet. Bu ama tanık olarak, tanık sıfatıyla dinleniyor değil mi Rıza Zelyut? Evet. Aynı zamanda Aydınlık Gazetesi de bu MİT tırları davasından sanık olarak şey değil mi? Mahkemede bulunduğu ayrı bir dava yok mu? Hem sanık hem tanık olarak mı dinleniyor Aydınlık Gazetesi? Sonra da bana kızılıyor mu? Neden Aydınlık Gazetesi okumuyorsunuz diyor. Kafam karışıyor, o yüzden okumuyorum işte bu örnekten görebileceğiniz üzere. Çok sıkıcı bir konu bu. Gazetenin avukatı Tora Pekin'in Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan ödül alıp almadığına ilişkin sorusuna da kaçamak yanıt vermiş. Sonra aldatıldım, ödülü iade ettim demiş. Aldatılanlardan biriymiş. Peki niye en büyük milliyetçi Fethullah Hoca diye yazı yazdınız mı? Bu eleştirel bir yazı mıdır diye sormuş. Evet demiş. Tabii. Beni toplantılarına davet ediyorlardı. Gitmiyordum. Onun için böyle bir yazı yazmak zorunda kaldım demiş. Bu eleştirel bir yazı demiş, öyle mi? Bu insanı da milliyetçilik şeyde, bence bana da deseniz milliyetçi dese ben de bunu bir eleştiri olarak nitelendirebilirim kendimi. Haklı. Aydınlık Gazetesi'nde derseniz farklı olabilir tabii ki de. Evet, yani çok neyse, burada keselim bunu istersen. Daha peki. Fazla şey yapmayalım. Ama ilginç durumlar yani. Sonra kızmayın bana. Çinlilerin bedduası gibi, ilenmesi gibi ilginç zamanlarda yaşayasın diyorsun yani bana da. Bunu reva görüyorsun. Estağfurullah. Adliye önünde ayrıca bir de provokasyon olmuş. Bülent Yapraklıoğlu diye biri. Zıplayan mı? Polis bir şeyler üzerinde zıplayan mı? Kim vatanımıza ihanet ediyorsa o vatan hainidir. Bunlar vatansever değil, vatan haini diye bağırıp. Yok, o değil galiba. Böyle bir şey yapmış işte. Kaçarak uzaklaşmaya çalışan Yapraklıoğlu, yurttaşların tepkisi sonucu. Evet evet, o zıplamış. Gözaltına alınmış, zıplamış. Güneş gözlüklü ve takkeli bir zat-ı muhterem. Polislerin yanına doğru. Evet, yani bu hakikaten şey, bu karanlık dayanışmayla aşılır diyorlar gazetecilere. Özgürlük ve duruşma sonrasında adalet nöbetini başlatan avukatlardan Kemal Aytaç, her duruşmaya umudumuzu, mücadelemizi taşıyoruz. Bugün bir diş daha söküldü. Kadri Gürsel tahliye edildi demiş. Cumhuriyet davası koordinasyonundan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, sevinmiyoruz, itiraz ediyoruz. Neden diğer arkadaşlarımız tutuklu? Tek bir gazeteci içeride kalmayana dek kavgamızı sürdüreceğiz. Gazeteci Elif Ulgaz, bir dahaki duruşmaya hepsini alacağız. Dimdik ayaktayız, onların arkasındayız demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş, tam 11 aydır süren tutukluluk ne yazık ki yine devam ediyor. Tek sevincimiz Gürsel'in tahliyesi demiş. Sezgin Tanrıkulu da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, bugün Kadri dostumuzun tahliye olması adaletin gerçekleştiği anlamına gelmez. Yargı bağımsız değil demiyorum. Çünkü yargının bağımsız olması için önce yargının olması lazım demiş. Yargı. Evet, yargının olması lazım demiş. Direnenlerin avukatlığına devam edeceğiz demişler. Ve yani çok kişi Cumhuriyet davası için İstanbul Adliyesi'ne akın etmiş. Savunmaya özgürlük, herkes için adalet diye. Balonlara da gözaltı olmuş, biliyor musun? Balonlara gözaltı mı yapmışlar? Evet. Balonlara el konmuş. Ne? Baylok üyesi miymişler? Balonlar mı? Bu haber, balon haber yapıyorlarmış. Öyle mi? Ne yazmışlar balonda? Adalet. Onları gözaltına almışlar. Ankara'daysa normal. Göz altında şimdi. Ankara'daysa normal. Ankara'da bütün her şey, bütün toplantı, gösteri, yürüyüş vesaire gibi şeylerin hepsi olağanüstü hal kapsamında yine yasaklanmış. Bu İstanbul'da. Türkü söylemek de yasak artık sokakta. Tabii. Türkü söylersen gözaltına alıyorsun. Türküyü ben söylediğim zaman gözaltına alıyorum ama kürsüde Cumhurbaşkanı söylediği zaman alkış alıyor. Nasıl olacak bu iş? O türkülere geçeceğiz birazdan. Çok şarkılı türkülü bir durum oldu. Yalnız türkü değil. Şarkı da var. Atasözleri de var. Ona birazdan geçeceğiz. Bu arada savaştan bahsediliyor bu konuşmada. Evet, savaştan bahsediliyor. Ve bütün gazetelerde, şimdi onu söyleyecektim ben de işte. Şimdi bu arayı vereceğiz. İlk yarım saati bitirirken çok ciddi bir, yani dünyada da Türkiye'de de savaş rüzgarlarının estiğini söyleyebiliyoruz. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı bize karşı savaş ilanıdır demiş. Son derece önemli bir açıklama. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada olur mu öyle şey, size karşı savaş falan ilan etmedik biz denilmiş. Bilmiyorum, öyle mi? Evet. Görmedim ben onu. Evet, yarım haber takip etmişim. Yok, bu son anda gelen, böyle Twitter üzerinden geliyor bazı haberler. Sosyal medyada takip etmesi daha kolay oluyor. Evet, yani şarkılı türkülü meseleye geçeceğiz. Şimdi savaştan bahsedilirken yani şöyle şey var, çok kısaca söyleyelim. Kuzey Irak'ta sandıktan bağımsızlık çıktı. Kerkük valisi bölgede askeri güç bulundurma kararı alan Bağdat'a gelin de görelim demiş. Onu Bağdat'a mı demiş, yoksa bir gece ansızın geliriz açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı? Hayır, demiş. Hayır, Bağdat'a demiş bunu. Bir gece ansızın geliriz açıklaması yapan Cumhurbaşkanı, onu da parti şimdi, Cumhurbaşkanı evet. Ya da Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı'na bir şey denilmemiş mi? Denilmemiş şimdilik. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Ordusu'ndan ortak operasyon açıklaması gelmiş. Türkiye'ye karşı biraz daha yumuşak davranıyor. Neçirvan Barzani yaptı açıklaması. Türkiye büyük bir müttefikidir Kürdistan'ın şeklinde evet. bir şey söyledi. Dışişleri Bakanı da Türkmenlere fiili bir müdahale olursa askeri operasyon yapılır diye gayet ciddi bir şey söylemiş. Yeni kırmızı çizgi böyle ilan edilmiş. Erdoğan'dan Kuzey Irak'a mesaj işte bir gece ansızın gelebiliriz. Ayrıca bir bakalım petrolü nereye akıtacak demiş. Makaram sarı bağlar, kız oynar, gelin ağlar da türkü söylemiş. O Kürt türküsü değil mi o? Diyarbakır türküsü. Bence biraz kurcalarsak böyle gavurların türküsü de çıkabilir tırnak içinde söylendiği şekliyle. Loberde. Zülfün yüzüne perde, devriyeler sardı da bizi, meğer kaderim böyle. Ha, devriye diyorsa o zaman kötü olabilir. bir de öyle yoga ile moga ile geçiştiremezsiniz demiş. Budist terörü var demiş. Erdoğan çok şey söylemiş dün. Rütük'te Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yakın olan 3 televizyon kanalını TürkSat'tan çıkarıp atmış. Öyle mi? Evet. Başbakan yalnız vatandaş rahat olsun, savaşa girdiğimiz yok diye rahatlatmış. Makarna almayın. Beyaz Saray'dan referandum açıklaması var. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız demiş. Suriye'de biz sadece Irak'ı tanırız demiş. Neçirvan Barzani de senin dediğin gibi Türkiye'nin bölgede Kürtlerden iyi dostu yok demiş. HDP'den de Erdoğan'a Türkiye saldırırsa tüm Kürtler birleşir diye artı gerçekten ayrıntılı bir haber var. Ve Mahmut Hamsici'nin yaptığı çok ilginç bir şey de var. BBC Türkçe'den röportaj diyeyim. Erbil ve Bağdat arasındaki tartışmalı bölgelerden Kerkük'e yapılan bağımsızlık referandumu Kürtlerle Türkmenler ve Araplar nezdinde apayrı yaşandı diyor. Sokaktakiler ve evdekiler. Yani büyük bir coşku var bir tarafta, bir tarafta da korku, endişe, kaygı var. Savaş korkusu. Irak'ta bir günde 42 kişi idam etmişler. Evet. Asarak intihar saldırısında ölenlerin yakınlarını da infaza davet etmişler. Böyle işte ve şeyi de hemen söyleyerek bitireyim. Bugün Hürriyet gazetesinin manşeti bir gece ansızın gelebiliriz. Milliyet'in manşeti ne sence? Ertesi gece ansızın da gelebiliriz mi? Hayır, bir gece ansızın gelebiliriz. Aynısı. Peki sabahın? Bir gece ansızın gelebiliriz. Aynısı evet, mı? Aynı. Irak'ta bir gece ansızın gelebiliriz. Başka? Akşamın? O farklı yapmıştır herhalde yani. Yok. Bir gece ansızın gelebiliriz. Devamını getirmiyorlar mı? Belki de hayata yeni başladın. Onu sen söyleyeceksin şimdi dinleyicilere. Peki. Yeni Şafak farklı. Kerkük'ü başkent yapacak demiş. Ciddiyet. Kapılar kapanıyor demiş. Habertürk Vanası bizde demiş. Kimin? Neyin? Petrolün. Petrol. Star da bambaşka bir şey yapmış. Kuzey Irak'ı ateşe attı diye şey, rüyanız kabus olacak demiş bir de. Bir de başka bir metafor da oradan gene Cumhurbaşkanı'ndan. Bu Star en orijinalini bence. Bütün bu gazetelerin çoğunda da Kadri Gürsel'in tahliyesi ve diğer Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tutukluluğun devamı halde belirtilmemiş. Neyse ne yapalım, o kadar olacak. Bir şey yok. Açık Gazete. Thank you. ahdım kara. Sözüm kar etmiyor yâre, yüreğimi yaktın ara. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarılıp soldum, eyvah, eyvah, bilmez yar gönlümden bilmez. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez, eyvah, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarılıp soldum, eyvah, eyvah, sözüm almıyor. O yar yüzüme gülmüyor. Garip gönlümü bilmiyor. Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarılıp soldum, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarılıp soldum, eyvah, eyvah, eyvah. Açık Gazete'de Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi diye de adlandırılan halk ozanı, abdal geleneğinin en büyük sürdürücüsü, sürdürücülerinden biri diyelim. Ölümünün 5. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle de anılmış, hem hayatından kesitleri de yer verilmiş, unutulmaz türküleri de seslendirildi diyor. İki ayrı şey. Yeni Mahalle'de, İstanbul'da anılmış, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Hamoy solistleri de "Hep sen mi ağladın şu dağlar, ulu dağlar, gönül dağı, gönül ne gezersin seyran elinde" gibi dillerden düşmeyen türküler seslendirmişler ve eşlikte edilmiş çok canlı bir anma olmuş. Aynı zamanda Maltepe'de de yapılmış, Anadolu Ozanlar Derneği'nce düzenlenen bir programda, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiş o da. Açık Radyo'da da 13 Kasım 1995'teki ilk açılış günü çalınan ilk parçanın bu olduğunu da söyleyeyim. Kendim ettim, kendim buldum. Evet, başımıza gelecek olanları biliyorduk tabii. Onun için çalarak başlayalım dedik. İsabetli bir parça olmuş efendim. Neşet Ertaş'a da buradan bir günaydın daha diyelim. Ve devam edelim yolumuza. Evet, şimdi Türkiye'deki genel manzarada şu... 15 yaşında cezaevinde öldürülen Onur Önal'ın davasında cezalar nasıl olmuş biliyor musun? 15 yaşında Maltepe cezaevinde dövülerek öldürülmüştü. Ne zaman efendim, bir daha tekrar edebilir misiniz? Bu epey bir süre önce olmuştu. Cezaevinde katledilmişti. Maltepe cezaevinde demin. 20 Mayıs 2014'te. 2014'te 2 sene, 2,5 sene oluyor neredeyse. Cezalar ne olmuş? Olmamış. Ceza filan verilmemiş. 2'şer ay 15'er gün hapis verilmiş. 4 sanığa dövülerek öldürülen çocuğa. Adalet müfettişi de Önal'ın ölümünden sorumlu tuttuğu kurum müdürünü tutmuş. O da beraat etmiş. Annesi de böyle olacağı belliydi. Cezaevinde olanları içeriye düşmeyen bilmez diye tepki göstermiş. Aile avukatı Gülizar Tuncer de itiraz edeceğiz demiş karara. Böyle kararlar verildiği müddetçe daha çok çocuk ölümü yaşanacak demiş. Hilal Köse'nin haberi bu Cumhuriyet'ten. Sesi sedasız gitmiş. Onur'un son anlarında yanında olan 17 yaşındaki ağabeyi Önal, K. Önal, doktor şöyle demiş. Doktor abisi olarak elini tut güzel şeylerden bahset dediği için ona ne olduğunu sormadım. Güzel şeylerden bahsetmeye çalıştım. Beni duyup duymadığını bilmiyorum diye konuşmuş. Bu eski bir haberden. Evet. Bir kısımdı yani. 102 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Garı katliamı davasının 5. duruşması da dün görülmüş. IŞİD üyesi değiliz demiş sanıklar. Onun aksine gizli tanık Suriye Tel Abyad'da eğitim aldıklarını anlatmış. Katliam mahalline geç gelmekle suçlanan 112 acil personelin soruşturulmasına da Sağlık Bakanlığı izin vermemiş. Bakanlık 57 ambulans var demiş. Halbuki 11 ambulans geldi demişler can kurtaran. Böyle işte. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yoksul sayısının da Türkiye'de 16 milyonu aştığı haberini de bunlara ekleyelim tablo olarak. Yıllık gelir okumuştuk onu, 8.539 liranın altında olan yoksul sayısı TÜİK'e göre 16.328.000, artık varsan hesap et. PKK saldırısı var Ağrı'da, minibüs taramışlar, 3 kişi ölmüş, 6 yaralı var. Evet. Ama hiç merak etmeyin, konser yoğunluğu nedeniyle asıl mesleği olan doktorluk kariyerine ara veren şarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı'na danışman olmuş. Göçer'in danışman olması tartışmaları da beraberinde getirmiş ama o kısmına girmeyelim şimdi. Girmeyelim hemen. 5000 TL maaş alacakmış, konser vermeye de devam edecekmiş. Hem danışman hem şarkıcı olmuş. Aynı zamanda doktor. İsviçre çakısı gibi. Danışarkıcı. Danışarkıcı. Doktor danışarkıcı gibi bir şey oldu. Evet. Bilmiyorum. Danışarkıcı doktor. Evet, peki. Şimdi bu şey devam ediyor. Yani %95 bağımsızlık dendi. Belirtiliyor İKBY'de. Yani Irak şeyinde, referandumda. Kuzey Irak'ta. 18'e kadar sürmüş. Sonra bir saatte uzatılmış. Yoğun ilgi nedeniyle evet çıkmasına kesin gözüyle oy bakılıyordu zaten. Bölgede gerilim yüksek düzeye çıktı. Kesin sonuçlar da 72 saat içinde açıklanacakmış. İKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de Türkiye ile biraz önce de söylemiştik iyi ilişkiler istediklerini söylemiş. Ve ne Türkiye'yi tehdit ederiz ne de iç işlerine karışırız demiş. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve Irak ordusundan ortak operasyon... Ortak operasyon ama geçen sene bugünlerde ne konuştuğumuzu hatırlatmak istiyorum ben müsaade ederseniz. 28.10.2016 tarihli bir haber var. Ekim ayı oluyor. Hı-hı. Bu tarihlerde diyelim. Bir seneden de kısa bir süre içerisinde. Türkiye'nin Musul Operasyonu'na katılmak için diretmesinin ardından Irak'ta gerilim yükseldikçe de yükseliyor diye verilmiş haber Diken.com'un internet sitesinde. Irak'ta milletvekili Muvaffak el-Rubai, Musul'da savaş alanında Türk askeri görürsek hedef alınırlar diye konuşmuş. Şimdi ise bir seneden kısa bir süre sonra Irak askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'yle beraber Türk topraklarında beraber ortak tatbikata gidiyor. Bir sene içerisinde ne kadar değişiyor diye şaşırmayın. Rusya'yla da aynısı oldu. Bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'yle de aynısı olur. Esad'la da aynı aynısı olur. Barzani'yle de aynısı oldu. Adalet evet. ve Kalkınma Partisi toplantısına Diyarbakır'a geldi. Baş şeref konuğu olarak. Evet. Güzel fotoğrafları var birlikte. Sen başı dönüyor. Ile. Evet. Türkmenlere fiili bir müdahale olursa askeri operasyon yapılır diyor Mevlüt Çavuşoğlu da. Sen bu konuda bir şey biliyor musun? Yani Astana meselesi ne oldu? Astana meselesi Türk Silahlı Kuvvetleri, daha doğrusu Astana meselesi Irak'la alakalı değil galiba. T24 sitesinde öyle bir haber verildi. Astana ile alakalı olarak söylenmiş olan sözlere başvuruldu ve konu Irak'tı. Ama Astana'da İran, Rusya, Türkiye bir araya gelmiş ve Suriye'de çatışmasızlık yoluna gidileceğini açıklamışlardı. Suriye ile Irak aynı coğrafyalı içerisinde değerlendirilmiyor bildiğim kadarıyla. Ama değişmiş üzerinde. De olabilir. Her şey olabilir artık. İmza atmışlar. Aslında Suriye ismi geçiyor. Irak ismi geçmiyor ki. Değiştirirler. Ama bu arada şeyde de çalışmalar devam ediyor. Ve hava bombardımanları da devam ediyor Suriye'de de. Rusya'nın yaptığı hava bombardımanlarında köylerde siviller de ölmeye devam ediyor. Hastaneler hedef alınıyor. Ambulanslarda çeşitli patlamaların olduğunu gösteren fotoğraflar paylaşılıyor. Orada da hiçbir şey böyle süt liman, milkboard değil. Libya'da da öyle. 6 drone saldırısında 17 kişi ölmüş biliyor musun? İlk defa oluyor Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın gelmesinden sonra. Orası da tehlikeli. Bir de Suriye demişken Suriyeli Amerikalı gazeteci ve annesi Türkiye'de öldürüldüler. Halla Barakat ve annesi Suriye muhalefet liderlerinden aktivist Oruba Bereket. Bereket mi? Bereket diye okuyacağız herhalde. Apartmanlarında perşembe gecesi bulunmuş. Cuma günü vermiştik haberini. Feci bir olay. Yemen'de de durum çok farklı değil. Amerikan yapımı bombalarla yapılmış olan bir saldırıda Uluslararası Af Örgütü'nün söylediğine göre daha doğrusu 16 sivil hayatını kaybetmiş. Geçtiğimiz ay sadece. 17'si de yaralanmış. Bunların arasında 5 yaşındaki çocuklar da var. Bir diğer taraftan da bunlar apartmanlara yapıyorlar. İnsanlar da hayat kaybetmemek için Birleşmiş Milletler'in aktardığına göre apartmanları terk edip mağaralarda yaşamaya başlamışlar Yemen'de. Çok acayip. Evet. Durum böyle. Ayrıca seller sulardan hiç bahsetmiyorum. Çünkü mesela elektriğin kaçı gelmiş? Yüzde Porto Rico'da. Yüzde biri. Hayır. İki. Hayır. Sıfır. Evet, sıfır devam ediyor. Hep böyle yapıyorum. Ve yani müthiş bir yarık olmuş. Kaç metre? 9 metreli bir yarık olmuş barajda ve bütün sular boşalacak. 70 bin kişinin hayatı tehlikede. Herkes terk etmiş. Devasa, çok çirkin bir delik açıldı diyor sakinlerinden biri. İletişim yok zaten. Hiçbir şey almayın demişler. Onlar da evlerinden hiçbir şey almadan gitmişler. Nasıl? Trajik. Evet, böyle. Şimdi bir gece ansızın gelebiliriz evet. uyarısında bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Şimdi bir yorum istiyorum. Buyur çok efendim. Dikkatli. Bir gece ansızın gelebiliriz de ne demek isteniyor? Bence Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenlerine de aynı şekilde göz kırpma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onların şarkısı sonuçta değil mi? Bu şarkı değil, bir kere önce şiir. Şiir mi? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ünlü şiiri. Bayılırım. Sonradan şarkı yapıldı. Biraz marş temposu da vardır. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir diye devam ediyor. Peki bu böyle demiş. Bir gece dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz diyor Erdoğan'dan Kuzey Irak'a mesaj. Bilmiyorum bu şarkı. Yani aşk şarkısı galiba bu. Asıl benim sormak istediğim o değil. Devamında. Ben olsam aşkına ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı, bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Şarkısını söylerdim. o kadar Barzani ile beraber sizin de biraz önce belirttiğiniz üzere seçim çalışmalarına dahi katılmış olan bir hükümet bu şarkıdan ziyade bunu söylese. Yok, bu da olabilirdi. Aşk bu. Bilinir mi nereye varır? Ne durdurur özleyeni seveni bakarsın. Ansızın gelebilirim bu kadar yürekten çağırma beni diyor. Bence ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerde karşıma çıksan tepeden tırnağa sırılsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan kısmı daha uygun olabilirdi. Sırılsıklam mı dedin? Yağmurlar işte sen. Başka bir şey var. Ya. Şimdi tabii aynı şekilde Suriye'de bir veya birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Öyle Kuzey Suriye'de PYD, YPG oralarda devlet kurulacaklarmış. Bunların hepsi sen ne dedin demin? Sırılsıklam oldu. Sırılsıklam. Hayır, bunların hepsi onlar için kuru bir rüya diye eklemiş. Kuru. Kuru bir rüya ne demek? Kuru rüya mı? Islak rüya deseniz onu söylerim şimdi de kuru bir rüya dediğiniz zaman anlamadım ne olduğunu. Ben de, ama öyle demiş işte Cumhurbaşkanı. Kabus kabus. Kabus onu da söylemiş. Onu da söylemiş. Kabusu da söylemiş. Cumhurbaşkanı. O kabus şeyini bulamadım şimdi. Artık geçiyorum. Rüyalarınızı kabus yaparız mı demiş. Evet. Uf, güzel tehditmiş ya. Bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde, Vana'yı kapattığımız anda o işte bitti demiş. O da bir başka metafor. Metafordan geçilmiyor. Öyle ama rüyalar, kuruluk, bir de bir de şey demiş. Yurtseven kardeşler söylüyor. Makaram sarı bağlar. Loy kız söyler. Gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem Loy? Asyam karalar bağlar. Lober loberde zülfün yüzüne perde. Devriyeler sardı da bizim eğer kaderim böyle. Bunu da söylemiş. Bilmiyorum. Cümle... Bazı kaynaklarda Ermeni devrimci şarkısı olduğuna dair de rivayetler yok artık, değil. Devenin pabucu. Değildir devenin tabii ki. Bale pabucu. Azerice de olabilirmiş. Evet. Ama Diyarbakır türküsü diye de geçiyor. Tabii. Yani orada da daha çok Kürtler var. Bildiğim kadarıyla. Bir de Myanmar'da da Budistler var. Budist terörü var demiş. Öyle yoga ile moga ile geçiştiremezsiniz demiş. Budizmden anladığımız şey yoga bizim de. O yüzden farklı bir metafor koyuyoruz. Yoga ile moga ile bilmem ne ile filan bu işi geçiştiremezsiniz. Ortada bir vaka var. Bunu tüm insanlığın bilmesi lazım demiş. Çok formda. Rütük'te İKB'ye yakın 3 televizyon kanalını Türk Sat'tan çıkartmış. Ama başbakan... Çok güzel rahatlatıcı bir şey söylemiş. Vatandaş rahat olsun, savaşa girdiğimiz falan yok demiş. Oh. Böyle bir gelişme olmuş. HDP'den de Hişyar Özsoy Cumhurbaşkanı'na yanıt gelmiş. Türkiye'nin saldırgan bir tavrı olursa bu dünyadaki bütün Kürtleri birleştirir. Buyursunlar denesinler görsünler demiş. Barzani'yi anladığı dilden konuşacağız demişti ya Binali Yıldırım'da dün söylemiştik bunu başbakan. Bizim anladığımız dil Türkçe demiş. Dünyadaki bütün Türkleri pardon, birleştirir Kürtçe mi demiş? Türkçe demiş. Hı? Dünyadaki bütün Türkleri birleştirir Kürtleri. Mi demiş? Kürtleri pardon. Hı. Birleştirir demiş. Ayrıntılı bir haber var. Mahmut Hamsici'nin de anlattığına göre Kerkük'te referandumda sokaktakiler ve evdekiler diye bir şey yapmış. Yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin YB'nin düzenlediği referandum için sabah erken saatlerde Kerkük'e girdiğimizde caddelerde neredeyse sadece Irak polisi, Kürt asayiş güçleri ve peşmerge kuvvetleri vardı diye biraz da ürkütücü bir tablo çiziyor. Daha sonraki saatlerde ise bu manzara kentin bir bölümü için tamamen değişecek, bir bölümü içinse aynen sabahki haliyle kalacaktı. Türkmen toplumunun yoğun olarak yaşadığı yerler sanki terk edilmiş gibiydi diyor. Zira Türkmenlerin önemli bir bölümü referandumu boykot etmelerinin yanında evlerinden çıkmamış, esnaf dükkanlarını açmamıştı. Sokaklarda bir kişiyi bile bulmak zordu diyor Mahmut Hamsici BBC Türkçe'den. Daha sonra gittiğimiz Arap yoğunluklu mahallelerde de benzer bir durum vardı. Tek tük rastladığımız Kerkük'lü Arapların hiçbiri basına konuşmak istemedi. İçlerinden biri biz Saddam döneminde buraya geldik başımıza bir şey gelir diye bizi buradan gönderirler diye açıkça korkuyoruz demiş. Kutlamalar var işte öğle saatlerinden itibaren kutlamalar başlamış. Binlerce kişi bayraklarla sokağa çıkmış araçlar kornalar. Kamyonetlere doluşan gençler sürekli farklı yerlerde yola inip halay çekiyorlarmış. Bir noktada kutlamalarda tabancalar ve uzun namlulu silahların da kullanılmasına başlanmış. Çok ürkünç aslında. Bir yanda korku, bir yanda kutlama. Evet. Bağımsızlık ilan ediliyor. Sokakları boş mahallelere gelen silah sesleri kentten belli bir süre sonra çıkmayı başardık. Bu sırada şehrin bütünü sessizliğe bürünüyordu diyor. Çünkü Kerkük Valiliğinden de kentteki kutlamaların yasaklandığı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine dair bir açıklama. Çok tuhaf durumlar. Artık tüm Kerkükler evlerine çekiliyordu. Ama referandum akşamı evlerin içinde birbirine tamamen taban tabana zıt iki duygu hali yaşanacaktı diye bitirmiş röportajını Mahmut Hamsici. Fotoğraflar da var. Kürtler açısından geleceğe dair umut ve mutluluk, Türkmenler ve Araplar içinse gelecek kaygısı ve tedirginlik. Türkiye'de de bir yandan evet. Da idamlar falan oluyor. Türkiye'de de İdamlar olurken şöyle vermiş Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi bu haberi. Şiilerin etkin olduğu Bağdat yönetimi bugün teröristlikle suçladığı 42 Sünni Müslümanı astı. Evet. Ankara caddelerinde de artık türkü söylemek kesinlikle yasak oldu. Kentin tüm bulvar, cadde ve sokaklarında basın açıklaması, eylem ve türkü söylenmesi yasak. Nasıl? Başkent, bütün caddelerinde. Bütün. Şeyde dahil tüm mi? Tüm bulvar, cadde ve sokak. Külliyede dahil mi? Onu bilmem. Ama Atatürk ve İsmet İnönü bulvarları, Milli Müdafaa, Ziya Gökalp, Tuna ve Mithat Paşa caddelerinin kesiştiği noktalar arasında kalan bölgede yok bu, tamam mı? Oralara gidip türkü söylemek yok. Eğer türkün şey bile söylesen, makaram sarı neydi o? Makaram sarı bağlarla o kız evet. Söyler, gelin ağlar. Duyarsanız da ihbar edin demişler mi? Yok, zaten bir gece ansızın gelebilir mi de söylenemiyor. Hiçbir şey söylenemiyor orada. Ülkenin başında söylemişlerdi. Evet, şimdi kuruşun. Ara verelim ve Ahmet İnsel'le hem referandumu hem Alman seçimlerini birazcık hem Yeni Zelanda seçimlerini azıcık konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Çok sayıda konu var. Öncelikle tabii senin de bugün ayrıntılı bir yazı yazmış oldun. Bu Kürt referandumu bir turnusol kağıdı diye yazmışsın. İstersen referandumla başlayalım. Evet. Hem Türkiye hem de bölgedeki diğer ülkeleri ve başta tabii Kürtleri, Irak'taki Kürtleri ve bölgedeki diğer Kürtleri ilgilendiren önemli bir adım. Sonuçları itibariyle ne olacağını tam bilmiyoruz. Çünkü bu bağımsızlık referandumun sonucunun ne olacağından herhalde kimsenin şüphesi yoktu. Referandum yapıldığı andan itibaren ezici bir çoğunlukla evet çıkacağını herkes biliyordu. Katılım beklenenden daha yüksek oldu. %75-76 civarında katılım. Son anda bu referandumu boykot eden Barzani Partisi'ne, KDP'ye karşı muhalif iki önemli siyasi partide hem Goran Hareketi hem de Komel ikisi de son anda destekçilerini seçimlere katılma çağrısında bulundular. Referanduma katılma çağrısında bulundular ve evet oyu verme, Komel en azından evet oyu verme çağrısında bulundu. Dolayısıyla bunun oradaki bölge halkı açısından meşruiyeti, seçime katılma itibariyle bakıldığında meşruiyeti tartışılamaz. Bu referandumun şimdi mi düzenlenmesi lazımdı, daha mı geç yapılması lazımdı tartışması referandum öncesinde vardı. Bundan sonra herhalde artık pek bu tartışma olmayacak. Bu referandum kararının, yani daha doğrusu artık bağımsızlık kararının, referandumda almış bağımsızlık kararının yaratacağı görüşmeler, müzakereler de taraflar belirleyici olacaklar. Irak yönetiminin buradaki tavrı son derece önemli. Şimdilik Irak yönetimi çok katı bir kabul etmeme, referandum sonucunu dikkate almama kararı sergiliyor ama Tabii bunun önümüzdeki aylar içinde nasıl bir nasıl evrileceğini bilmiyoruz. Ama sonuçta şu anda Irak-Kürdistan bölgesi bağımsızlığını ilan etmedi. Hatta Mesut Barzani bunun bir veya iki yıl içinde hatta müzakereler olumlu gelirse daha ileri bir tarihte olabileceğini söylemişti referandum öncesinde. Ama şu tarihten itibaren Irak-Kürdistan'ında en azından Kürt bölgesinin bir bağımsızlık veyahut çok geniş bir özellik. Yani bu da tabii ki her zaman sepette bunun dikkate alınması gereken bir şey. Irak yönetiminin tavır değiştirmesi ve bir gerçek anlamda bir federasyon önerisiyle gelmesi durumunda zannediyorum tartışmalar başka bir yöne de evrilebilir ve belki daha da olumlu bir yöne de evrilebilir. Burada artık Irak yönetiminin sorumluluğundadır diyebiliriz gelecek. Evet, evet. Öte yandan senin de yazında önemli belirttiğin gibi birçok problemi olan Kürt referandumu sırasında işte İKBY meclisinin iki yıldır kapalı olması, evet, başta olmak üzere başkanlığı fiilen uzatmış bir durum var. Demokraside problemler var filan. Ama öte yandan da bunlar dile de getiriliyordu muhalefet şeyi. Fakat Türkiye'de de milliyetçiliğin devasa boyutlarını, büyük koalisyonu oluşturduğunu bir kez daha gösterdi diyorsun ki bu da, evet, çok önemli. Evet. Biraz yani da, Türkiye'deki Irak'taki referanduma karşı çıkanlar Barzani yönetiminin otoriterliğini eleştirerek bunu yapmıyorlar. Evet. Keşke öyle yapsalar. Barzani yönetiminin iki yıldan beri meclisi kapattığını, Goran kaynaklı meclis başkanını Erbil'e sokmadığını, hala Süleymaniye diye oturuyor meclis başkanı. Meclis iki yıldır kapalı. Bütün bunları eleştirmiyorlar. Onların tek derdi Kürtler bağımsızlık kazanacak ve Türkiye bölünecek. Türkiye'deki Kürtler de Irak'taki Kürdistan devletine dahil olmak talebinde bulunacaklar. Bunu düşünebilen, bunu isteyen Kürtler de olabilir ve hakları da olabilir bunlarda. Ama şu anda Türkiye'deki büyük koalisyon, gerçek anlamda yani Alman büyük koalisyonundan bahseder gibi söylüyorum, hem sağı hem solu birleştiren büyük koalisyon, bir Türk, aşırı Türk ve aynı zamanda biraz da kör, uzun vadeyi görme kapasitesi de olmayan, korkuların esiri bir Türk milliyetçiliği. Yani aşırı sağdan solun çeşitli renklerine kadar, bütün sol değil tabii, bunu bazı sol hareketleri, örgütleri, tavırları bunun dışında olduğunu da belirterek söyleyelim. Ama en azından merkez sola kadar, hatta solun bazı kendisini uçta olduğunu iddia eden ama aslında milliyetçi bir soldan başka bir şey olmayan hareketler dahil olmak üzere belki Türkiye'deki en geniş koalisyon nedir derseniz budur. Bundan daha geniş koalisyon bilmiyorum ben. Ahmet Bey, bir de şey kısmı var ya, bu milliyetçi cephenin karşısında Vanası bizde tavrını gösteren şey de var, cephe de var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın danışmanıydı galiba, bu petrolü nasıl satacak şeklinde bir tartışma başlatmıştı ya da daha doğrusu olan bir şeyi, gündemi. Olan bir konuyu gündeme taşımıştı. Baş danışman İlnur Çevik. Evet, evet, bugünkü Habertürk gazetesinin manşette Vanası bizde şeklinde çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye sert mesaj. Biz Vanayı kapatınca petrolü nereye satacak? Kuzey Irak'a da bir gece ansızın gelebiliriz şeklinde bu konuyu haberleştirmişler. Bir gece ansızın gelebiliriz başka bir şey. Evet. Bir gece ansızın gelebiliriz. Resmen oraya girebiliriz. Girebiliriz. Ne, evet, haklı? Kimle, kimin yetkisiyle nasıl girebilirsin? Bu bir başka bir ülkeye müdahale anlamına gelmez mi? Irak ordusuyla beraber mi birlikte Iraklı Kürtlere müdahale edeceksin? Hangi hakla? Kıbrıs mı yapacaksın? Kuzey Kıbrıs mı yapacaksın ikinci kere diye sorarlar. Burada o çok vahim. Evet, öbür ben de burada tam bu noktada. Yani Van'a mana meşleri, petrolü kısarız bilmem ne. Onlar petrolü, yani bu zorlaştırır tabii Kürdistan, Irak Kürdistan yönetiminin hayatını. Elbette zorlaştırır. Ama zorlaştırmayla adam etmeyi, terbiye etmeyi düşünüyorlarsa zaten cehennemin ortasında yaşıyorlar. Evet, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında da çok çarpıcı bir şey vardı, onu da söyleyeyim izninle. Yani diyor ki biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı da kullanırız diyor ki. Neymiş o? İşte onu ben bunca yıldır iyi kötü bu mürekkebi... Nedir o uluslararası? Yani, Musul mu? 1926 öncesinin... Ankara Anlaşması diyorlar yani. Yani bir şeyde uluslararası hukukta benim bildiğim bir başka devletin topraklarına girmek, yani savaş ilanı bir tek durumda olabilir. İkinci maddesi Birleşmiş Milletler saldırıya uğrarsa meşru müdafaa yetkisiyle. Evet. Ve onu da anında 24 saat içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildirmek zorunda, onaya sunmak zorundadır yani uluslararası camiaya. Uluslararası bu hak nedir anlayamıyorum yani, hakikaten. Dışişleri Bakanı yanlış bir şey söylüyor yani. Olmayan bir şey söylüyor. Yanlış da değil. Olmayan bir şey. Yanlış hadi biraz yorum hatası falan olur. Burada olmayan bir şey söylüyor. Evet. Aynen öyle. Fakat bu Van'a yok musluğu kısarız falan. Yani bütün bunlar bana sadece biraz şey aldı. Hani zorlaştırır mı? Zorlaştırır. Türkiye'de aynı zamanda onlar da musluğu kısarlar. Türkiye'den yapılan büyük Almanya'dan sonra ikinci ihracatımız evet, nereye bizim? Irak Kürdistan'da. Onlar da bizden mal almazlar. Yani Van'a'yı kıstığımızda o ellerine geçmeyen para neye bedel olacak? Onlar da bizden mal almayacaklar. Yani sonuç bu. Biz kendi Van'amızı kısacağız aynı zamanda. Onların Van'asını kısarken. Yani bütün bunlar aşağılayıcı şeyler. Yani biz sizi parayla satın alırız. Biz sizi petrolünüzü engelleyerek boğazınızı sıkarız. Siz de şey gibi burnunuzu sürte sürte gelir bizden şey istersiniz, destek istersiniz. Bakın bunu Erbil'deki yapılan söyleşilerde bir gazetede İngiliz, Fransız, İtalyan, Türk gazetelerinde çok çıkmadı ama Erbil'de referandum öncesi dünya kadar söyleşi yapıldı. Halkla yapıldı, görevlerde yapıldı, Süleymaniye'ye gittiler yaptılar, Talabani taraftarlarıyla dünya kadar söyleşi okudum. Burada söylenen, çoğunlukla söylenen, herkes söylüyor demiyorum, çoğunlukla söylenen, referandumun sonuçlarından ürktüğünü herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Evet. Ama aynı zamanda söyledikleri bir şey var. Bağdat bize köpek muamelesi yapıyor. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yaşamadım bilmiyorum, gözlemleyemedim kendim. Ama Bağdat bize köpek muamelesi yapıyor sözünün karşılığında... Biz size Van'ı sıkar kapatırız dediğinizde Bağdat gibi olursunuz insanların gözünde. Evet, çok vahim bu. Milliyetçi şey, senin özellikle sözünü ettiğin, yazında da sözünü ettiğin Türkiye'deki milliyetçiliğin esas büyük koalisyonu oluşturduğunu da bugünkü elimizdeki basılı gazetelerin zihni çoğunluğunda aynı manşetten görebiliriz. Aynı bir manşet değil mi? Bir gece evet. Ansızın gelebiliriz'i işte tümüyle manşete çekmişler yani. Çok... İşte buyur. Evet. Buyur. Yani Dışişleri Bakanı'nın da bu fiili müdahale olursa askeri operasyon yapılır şeklindeki sözleri filan da hiçbir hukuki temele dayanmayan bedeli olacaktır. Ne hukuki, ne insani, ne siyasi. Evet. Ama şöyle bir şey de geliyor benim aklıma. Tabii komple teorisi olarak da nitelendirebilirsiniz bunu ama yakın geçmişte tartıştığımız konulardan bir tanesiydi bu. Atılır 3-5 füze, ardından da ya da bir saldırı düzenlenir bir şekilde oralardaki azınlık kısımlarına. Sonra alın size savaş durumları ortaya çıkabilir. Böyle durumlar da çok uzak değil yakın zamanda tartıştığımız konulara baktığımız zaman. Olabilir. Bakalım göreceğiz. Evet, kaygı verici bir durum. Peki bunu burada bırakalım istersen, biz de şey yaptık. Bir de kısaca Cumhuriyet'in durumuna da Cumhuriyet Gazetesi. Bakın Cumhuriyet'te dün arkadaşımız Kadir Gürsel'i nihayet serbest bıraktılar. Efendim ellerindeki deliller toplanmıştır diye. Çünkü zaten Kadri'nin yapılan suçlamalarla, mesnetsiz suçlamalarla bile uyuşmuyordu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görevi. tanıklar da gördüğünüz gibi ne geçen sefer ne bu sefer Kadri Gürsel'in yazılığı dışında hayatında görmediğini belirten insanlar. Dolayısıyla niye Kadri bu kadar gün içeride kaldı sorusunu hakikaten hakimlerin de herhalde bir cevaplaması gerekecek bir gün. Diğer taraftan sonuçta akşamleyin avukatlardan birisinin yaptığı basın toplantısında Kemal Bey'in galiba açıklamasında söylediği çok doğru bir şey var. Bu bir siyasi öç alma operasyonuna dönüştü. Başından itibaren öyleydi ama iyice siyasi öç alma operasyonu. Yani Akın Atalay'ın, Murat Sabuncu'nun, Ahmet Şık'ın veyahut Emre İpek'in tutuklanmalarını devam ettirecek ne gerekçe var? Yani dünkü tanıklıkları konuşmalarını hele Rıza Zelyot'u tanık gibi gösterip de o kendini rezil eden kişi aynı zamanda saçma sapan ben Türkiye'nin en iyi gazetecisiyim diye mahkemede tanıklık yapan bir kişinin tanıklığından bahsediyoruz. Evet. Zorla övmüş. En büyük milliyetçi Fethullah Hoca diye yazısı, başlıklı yazıları çıkmış. Ve o kadar da eski değil o yazı. Evet. Ama aldatılmış. Evet. Yazmak zorunda kaldım. Fethullah Gülen eğer iddia ettikleri gibi Gülenci darbeli başarılı olsaydı o bey herhalde şu anda o yazdıkları yazıyı manşete çekiyor olacaktı. Ben onlarla sokakta dolaşıyor olacaktı. Ben de en fazla Fethullahçı diyen diyecekti. Evet, yani bence Kadri... bu kişilere biliyorsunuz ne ad verilir. Yani her devrin oportünisti olmak herhalde burada en anlamlı örneklerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok acayip yani. Yalnız ama bu arkadaşlarımız niçin tutuklu? Evet, Kadri Gürsel'in ben buna fazla da sevinecek bir şey görmüyorum. Çünkü arkadaşlarımız orada hukuksuz yere tutuklulukları devam ediyor demesi de çok önemli bir tavır yani. Ahmet Bey, ben de bir şey sorabilir miyim müsaadenizle? Yani Aydınlık Gazetesi'nden bahsediyoruz. Aydınlık Gazetesi yazarıydı değil mi? Biraz önce bahsettiğimiz evet. Kişi. Ama aynı Aydınlık Gazetesi MİT tırları davasında da sanık konumuyla iddianamelerde geçiyor. İddianame hazırlandı hakkında. Evet. Bir gazete hem sanık durumunda hem de tanık durumunda nasıl olabilir? Gazete tanık durumunda sanık durumda değil. Burada yani gazeteciler evet. Aynı gazetenin içindeki insanlar. Değil. Doğru, özür dilerim. Gazeteciden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. O, gazeteci kişi olarak orada tanık. Yani evet. Gazetesi tanık değil tabii. Ama o zaten aydınlık davası açıldığı andan itibaren Cumhuriyet davası düşmüş demektir. MİT tırları konusunda evet. Da. Yani MİT, şimdi Akın Atalay ve arkadaşlarımıza açılan dava MİT tırları davası değil biliyorsunuz. Evet. Ama diğer MİT tırları da yani Cumhuriyet için açılan MİT tırları davası Enis Berberoğlu'nun tutuklu olduğu dava da zaten aydınlık davası açıldığında düştü. Fiilen düşmüş olması lazım. Aleniyet kazandığı ve bütünüyle aleniyet kazandığı belli olan bir şeyi bir daha yayınlamak ve devlet sırrını ortaya çıkartmak suçu bütünüyle mesnetsiz hale geldi. Evet. Evet. Peki şimdi bir de çok acayip hakikaten bir ortam var. Bir de iki tane de seçim haberimiz var. Almanya seçimlerinde evet. De buruk bir zafer Merkel. Birazcık ondan bahsedelim istersen. Almanya'daki seçimler beklenenden çok daha büyük bir sürpriz oluşturdu. Çünkü Almanya için Alternatif Partisi geçen seçimlerde %5 barajını geçemediği için, ucu ucuna geçemediği için parlamentoda temsil edilmeyen ama çok da tarihi eskiye gitmeyen bir parti Almanya için Alternatif Partisi. Bu sefer seçimlerde %8, %9 oy alır. Yani dördüncü parti olur, beşinci parti olur. Belki diye düşünülürken %12,6 oyla Alman parlamentosunun üçüncü partisi haline geldi. Üçüncü büyük bu partisi. Hakikaten en önemli sonuç. Seçimler öncesinde hem Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne yakın gözlemciler hem muhafazakarlara yakın gözlemciler Almanya için Alternatif Partisi'nin seçimlerde %13, %14 ayrılma almasını Almanya için çok büyük bir kırılma olacağını söylüyorlardı. Ona çok yakın bir sonuç ve hakikaten önümüzdeki dönemde Almanya siyasetinde çok beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmelerden bir tanesi iki büyük partinin yani hem muhafazakar koalisyonun CDU CSU koalisyonunun Hristiyan Demokrat Koalisyonu'nun ve Sosyal Demokrat Hristiyan Koalisyonu'nun Angela Merkel'in başkanlığındaki hükümetinin ciddi bir oy kaybına maruz kalmış olması. Yani 7 puan kaybettiler. Evet. Diğer taraftan Sosyal Demokrat Parti de Angela Merkel kadar oy kaybetmedi ama zaten çok daha düşükten başlamıştı. Onlar da 5 puan oy kaybettiler. Biri %20'de bitirdi, biri %33 aldı. Bu iki sonuç İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, yanılmıyorsam, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu partilerin aldığı en kötü oylar denebilir. Ve buna karşılık alternatif Almanya için Alternatif Partisi 90'a yakın milletvekiliyle üçüncü grup oldu. Dördüncü grup da beklenmedik bir şekilde Hür Demokrat Parti. Geçen seçimlerde %5 barajın altında kalan ama bu seçimlerde %10'un üzerinde oy alıp dördüncü parti haline geldi. Beşinci konumda olan parti Die Linke oylarını hemen hemen %0.5 arttırdı oy oranını. Yani pozisyonunu değiştirmedi diyebiliriz. Yeşiller de 6. parti pozisyondular. %9'un biraz altında oy aldılar. Onlar da binde 2, binde 3'lük bir oy artışı sağladılar ama diğerlerinin, yani ne muhafazakarların ne de sosyal demokratların kaybettiği oyları Die Linke, Sol Parti ve Yeşiller alamadılar. Yani esas bunu görmek lazım. Belki oy oranlarını korudular ama oradaki büyük memnuniyetsizliği kendilerine kanalize edemediler. Sonuçta oylar Hür Demokrat Parti ile Alternatif Almanya için Alternatif'e gitti. Ve bu tarihi olarak çok önemli. 84 yılı 1933'teki bu Reichstag yangını diye adlandırılan korkunç provokasyondan sonra ilk defa Nazilerin gelmesi, ne şimdiden ne Nazi? Tam Nazi Partisi diyerek belki çok fazla abartıyor olabiliriz. Evet. Yani içinde iki akım var. Zaten bu partinin, dikkat ederseniz, dün akşam bu partinin önde gelen 5 yöneticisinden bir tanesi basın toplantısını terk ederek, daha doğrusu nasıl terk etti? Basın toplantısı sırasında kendisinin mecliste Almanya için alternatif grubunda yer almayacağını, bağımsız kalacağını ilan ederek basın toplantısını terk etti. Yani Almanya için Alternatif Partisi önümüzdeki dönemde bir bütün olarak kalmayabilir. İçindeki iki akım birbiriyle çekişerek, yani bir gerçekten aşırı sağ Nazi akım var, yabancı düşmanlığının had safhada olduğu. Bir de Almanya'nın, hani o görünüşte Alman mucizesi dediğimiz mucizenin öbür tarafını, yani o Almanya'nın yoksulluğunu, 2-3 işte birden çalışıp epi topu 1500-2000 euro ayda en fazla eline geçen, bazen 1000 euronun altında 2-3 işte çalışarak ancak 1000 euro toplayıp kazanabilen insanların olduğu ve özellikle Doğu Almanya'da çok yüksek oy aldı. Yani Doğu Almanya bölgesindeki oy oranı %30'un üzerine çıktı Almanya için alternatifin. Evet. Ve burada yabancı düşmanlığından bahsetmek biraz zor çünkü yabancıların çok az olduğu bölgeler bunlar. Hı. Dolayısıyla orada da bu Alman mucizesinin görünmeyen tarafına olan, gizlenen tarafına olan tepkinin kanalize edildiğini görüyoruz. Bu ikisi ayrı dinamikler. Önümüzdeki dönemde Almanya için alternatifin bölünme ihtimali var ama dediğiniz gibi aşırı sağ, açıkça aşırı sağ bir parti bağımsız olarak Alman meclisine 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa giriyor. Bu partilerin, yani bu aşırı sağ partinin bazı temalarını genellikle muhafazakar partiler kendi içlerinde mahsederlerdi. Şimdi artık onu mahsedemiyorlar. Evet. Peki bir dakikamız bir şey kalmışken bir de Yeni Zelanda'dan bahseder misiniz? Ömer, seni de beni de heyecanlandıran yeni gelişim biraz hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yeni Zelanda seçimlerinde İşçi Partisi'nin başına geçen Ağustos başında geçen genç aday evet, seçimlerde epey bir oy oranı artışı sağlamakla beraber %35'te kaldı. İktidarda olan muhafazakar liberal parti, ulusal parti kendi adı, o ise %46 oy oranıyla iki meclisteki 120 kişilik mecliste 58 milletvekiliyle ucu ucuna tek başına iktidar olma imkanını kazanamadı, kaybetti. Büyük ihtimalle meclisin üçüncü partisi olan daha çok emeklilerin haklarını, yabancıların ülke içine çok fazla göçmenin gelmesine karşı politika yürüten, emeklilerin haklarını savunan, her şeyden önce Yeni Zelanda partisi ile ihtimaldir bir koalisyon kurulacak, ama bir küçük ihtimalde belki İşçi Partisi, Yeşiller ve önce Yeni Zelanda Partisi'nin de bir üçlü koalisyon kurma ihtimalinden de bahsediliyor. Bu üçlü koalisyon Almanya için de konuşamadık. Almanya'da da belki zaten şu anda Merkel hükümet kurarsa ancak ya azınlık hükümeti kuracak, ya çok zor, ya da hem Hür Demokrat Parti'den hem de Yeşillerin desteğini alarak bir koalisyon kurması sayısal olarak bu gerekli. Hı hı. Yeni Zelanda'da ise muhafazakarların yani ulusal partinin önce Yeni Zelanda Partisi'yle koalisyon kurması çoğunluğu elde etmesi için yeterli. Evet. Takip etmeye çalıştı. Ama şeyi belirtelim, yani İşçi Partisi ciddi bir artış sağladı. Yeterli bir artış sağlayamadı. Seçim kampanyası sırasında da İşçi Partisi'nin yeni lideri hem çok olumlu, bizim açımızdan en azından, yani bizim görüş açımızdan olumlu çıkışlar yaparken, özellikle özgürlükler konusunda, neoliberal politikaların sınırlandırılması konusunda, göçmenlere karşı politikada pek hoş olmayan tavırları da sergilediğini belirtelim. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, böyle bir açılış yaptık. Konuğumuz var gene, çok artık kıdemli programcılarımızdan da neredeyse sayacağımız Cem Say'la beraberiz. Bir can yok bugün. Böyle bir ortak program yapıyoruz. Merhaba. Neydi abi açılışta çaldığımız? Tamam. Cem merhaba. Önce Cem'e bir merhaba demiş olayım. Merhaba. Günaydın. Merhabalar. Teşekkürler. Açılışta herkes Çince'yi anlamıştı zaten ama ben yine de söyleyeyim. Mayıs ayında, bu sene 2017 Mayıs'ında AlphaGo oyununa karşı 3 maç oynayıp 3'ünü de kaybeden dünyanın en iyi insan Go oyuncusu Ke Ji isimli Çinli genç adamın maçtan sonra verdiği demeçten bir parçaydı. Orada diyor ki geçen yıla oranla AlphaGo'nun oyun anlayışı çok gelişmiş. Geçen sene bir insan gibi oynuyordu. Fakat bu sene Go oyununun tanrısı gibi olmuş. AlphaGo sayesinde yalnız Go oyunu hakkında değil, hayatın kendisi hakkında da görüşlerim değişti. diyor, Çince bildiğinden değil fakat böyle İngilizce'ye çevirmişler. Ben de oradan çevirdim. Niye bununla girdik? Çünkü bugün yapay zekadan bahsedeceğiz. Daha önce de gündeme gelmiş bir konu Açık Bilinç'te ve daha önce de Cem Say'ı konuk etmiştik. Ömer Bey'in de dediği gibi mantık, bilgisayar bilimleri ve yapay zeka konusunda kıdemli uzman danışmanımız, kendisinin görüşlerine başvuruyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde profesör, kuantum hesaplama ve yapay zeka konularında çalışıyor. Cem, hoş geldin yeniden. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir küçük yapay zeka serisinin içindeyiz. İki hafta önce robot besteciler diye tırnak içinde bir konudan bahsetmiştik. İnsanlar gibi beste yapan yapay zeka sistemlerinden. Geçen hafta da yapay zekanın tarihçesinde önemli bir yer tutan satranç oyunundan ve satranç oyunuyla Go arasındaki farklardan biraz konuşmuştuk. Go konusunda önemli gelişmeler oldu. Geçen sene Mart 2016'da yine dünyanın en iyi Go oyuncularından sayılan Güney Koreli Lee Sedol isimli Go oyuncusunu AlphaGo yenmişti ve bu işte böyle büyük bir başarı olarak kabul edilmişti. Şimdi bu başarıyı yapay zeka katmerlemiş oluyor. Çünkü Mayıs ayında Koji en iyi Go oynayan insan Go oyuncusunu bu sefer AlphaGo programı yenmiş oldu. Geçen hafta Lee Sedol'dan ve o ilk karşılaşmadan bahsetmiştik. Şimdi bugün Koji ile oynanan üç oyundan ve o Lee Sedol'la Koji'nin maçları arasında geçen zamanda nelerin değişmiş olduğundan biraz bahsedeceğiz. Daha sonra da vaktimiz kaldığınca yapay zekanın geleceğine dair Cem Say Hoca'nın fikrini alacağız. Ne oluyor sahiden? Yapay zekada bir rönesans yaşanıyor sanki. Son 3-4 senede bu AlphaGo'nun başarıları da aslında bunun bir emaresi gibi gözüküyor bana. Çünkü ondan ibaret değil. Ne dersin? Biraz buradan başlayalım. Okey ama sanırım Ömer Bey arada bir haber verecek bize. Evet, bir çıkıntı yaparak geleceğine dair tabii konuşmak çok önemli ama geçmişine dair de belki de en önemli isimlerden biri bundan 1,5 yıl önce yine aynı kadroyla program yaptığımız bu Alan Turing, İngiliz matematikçi ve yapay zekanın da en önemli kurucularından biri sayılan birisi. Üstelik de BBC'de bir radyo programı hazırlamış olduğunu da yeni öğrendik. Bir taslağını. Makineler düşünebilir mi diye yapay zeka üzerine bir şey yapıyormuş. Ta 1951'de hazırladığı bir taslak. Fakat bütün bunlar da birkaç gün önce bulunmuş İngiltere'de. Manchester Üniversitesi'nde kendi yaptığı çalışmaları kendi çekmecelerinden birinden çıkmış. Yani bu yaptıkları da nedir bu adama anlayamadım gitti. Onunla başlayalım dedim ben de. İyi ettiniz. Alan Turing'e saygılar sunarak başlayalım sahiden. Evet, Alan Turing'e, Alan Turing'in başına gelen pişmemiş tavuğun başına gelmemiş. Yani adama hala daha edecek neleri kaldı bilemiyorum. Bu İngiliz, evet, yani. İngiliz derin devletinin. 60 yıl sonra affettiler sözüm ona, evet. Alaksız davranışları. Şimdi bayağı bunlar tamamen özel şeyleri de değilmiş anladığım kadarıyla. Tamamen çalışmalarına ilişkin işte yapay zeka, matematik şeyleri ve de bayağı program yapıp insanlara BBC'de yapay zekayı anlatmayı planlıyormuş. Besbelli. Evet, yani ben tabii kendimi benzetmek gibi olmasın ama benden 60 yıl sonra bir şeyimin Boğaziçi Üniversitesi'nde kalacağını hiç zannetmiyorum. 60 gün sonra da kalmayabilir de. Yani bir kere yer lazım, hani hemen başka birisi gelip o dolapları kullanabilir falan. Demek ki onlarda çok dolap var ki eskilere dokunmuyorlar. Üzerinde de yazıyormuş dosyanın, evet. Alan Turing diye. Ya, son ne diyeceğini şaşırıyor. Tamam. Okey, evet. O zaman Go konusuna gelirsek, senin de dediğin gibi satranç, Go gibi insanların zekasının en parlak gösterimlerine açık olan olduğu inanılan oyunlarda bilgisayarların başarısı yapay zekanın önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte satranç şampiyonunu yıllar önce, kaç sene oldu, 20 sene önce bir bilgisayarın yenmesi büyük bir merhale olarak düşünülmüştü. Ama Go'nun matematiksel olarak satrançtan daha zor olduğunu biliyoruz. Tahtanın boyutlarıyla ve de hamlelerin cinsleriyle ilgili basit bir takım argümanlar nedeniyle. O yüzden Go'da bu iş daha zordur diye biz de 2016'nın başına kadar derslerde öğrencilere anlatıyorduk. Yani daha bu işin dünya şampiyonunun yenilmesi daha böyle bir 15-20 yıllık bir iş, satranç için kullanılan yaklaşımla diyorduk. Ama öyle değilmiş. Google bizden gizli çalışmış. DeepMind diye bir şirketi var Google'ın. Derin öğrenme denen teknik üzerinde uzmanlaşmış. Bu konuyu çok ilginç, isterseniz detaylarına girebileceğimiz yeni bir yaklaşımla, yani satranç için kullanılandan farklı bir algoritmayla işlemişler ve Go oyununu gerçekten en iyi oynayan, insandan bile daha iyi oynayan, yani evrende en iyi Go oynayan sistemi yaratmayı başarmışlar. Dediğin gibi 2016'da bu duyurulduktan sonra önce hani dünyanın en iyi oyuncularından denen ama sıralamada ikinci olan Koreli Lee Sedol'ü yendi AlphaGo. Sonra bu demin bahsettiğin, programın başında sesini duyduğumuz, sanırım 19 yaşında Çinli şampiyon bir numara bu Ka dediğimiz arkadaş böyle bir efelendi. Oho, onu yenebilir ama beni yenemez filan gibilerden. Sonra işte bir şey ayarladılar, Google ile Çin hükümeti arasında konuşmalar yapıldı ve bu sene Çin'de yapılan bir organizasyonda 3 oyunluk bir maçla karşı karşıya geldiler sonunda AlphaGo ile Katsi'ye. Ve işte benim sunumlarımda kullandığım bir fotoğraf var. Kes televizyon programında da göstermiştim. Yani çocukcağız masanın üstüne yayılmış, bitmiş yani. dozer gibi geçti AlphaGo şampiyonun üstünden. Ondan sonra da bu başta duyduğumuz sözleri söyledi şampiyon, insan şampiyonu. Evet, bir konuşmasında da aslında yani bu kadar düz ve kesin bir şekilde kaybetmiş olmak istemezdim filan diyor. Belli ki küçük düşürücü bir şekilde yenildiğini düşünmekte. Şimdi belli ki Kırca geçen seneki oyunlarını filan çalışmış. İşte Lee Sedol'la olan maçları seyretmiş. O zaman bir insan gibi oynuyordu diyor. Ve öyle oynasa herhalde yenerim diye düşünüyordu. Fakat bu bir sene içinde bir insan Go oyuncusundan Go tanrısı konumuna yükselmiş AlphaGo. Bu da aslında bu kullanılan algoritmanın ve bu sistemin özelliklerinden bir tanesi. Satranç oyunlarında kullanılan sistemler bu kadar hızlı böyle bir gelişme gösteremiyorlardı. Bu deep learning denen, yani derin öğrenme denen şey nedir ve AlphaGo'nun başarısının altında yatan teknik meseleyi kısaca bir özetlemek mümkün olur mu? Tabii, senin de dediğin gibi satranç programları ya da işte o 1997'deki başarıyı sağlayan satranç programı yapay zekanın ilk çağları. Hani tarihte eski moda yapay zeka denen yaklaşımla yapılmış bir programdı. Orada esasen satrancı bilen birisi bu konuyla ilgili bilgisini güzel bir şekilde programa kodluyor. Hani mesela piyon en değersiz taştır. İşte kale filden biraz daha iyidir ama bir fille bir at kaleden azıcık daha iyidir filan diye ilk başlayanlara öğretilen bir değerlendirme sistemi vardır ya, ona benzer ama onun çok daha ilerisi diye niteleyebileceğimiz detaylı bir değerlendirme sistemini bilgisayara kodluyoruz. Mesela hani kale iyidir, hoştur ama önünde kendi renginden bir piyon varsa o zaman onu geçemez. O yüzden onun değerini o öyle pozisyonlarda birazcık daha az kafanızda düşünmeniz gerekir falan diye böyle karışık bir değerleme fonksiyonu veriliyor programa. Programda işte ben bunu yaparsam karşı oyuncu da şu hamleyi yaparsa, sonra ben ona bunu yaparsam diye bir hamleler arası etkileşimlerden oluşan bir tür ağaç kurarak kafasında en iyi hamlenin hangisi olduğunu hesaplamaya çalışıyor kendisine verilen zamanda ve o programın insanları yenebilmesinin esas nedeni de bir işlemi bir insan beyninden çok daha hızlı zamanda yapabilmesi, yani kaba kuvveti sayesinde bu aramayı başarabiliyordu. Oysa bu Go için demin de dediğim gibi bu yaklaşım öyle çalışamıyor. Çünkü demin anlattığım şekilden bir değerleme fonksiyonunu insanlar oturup Go için yazamıyor. Yani bir Go tahtasını bir uzmana gösterdiğinizde bu işte beyaz için avantajlı çünkü diye size anlatabileceği bir net bir formül insanlar çıkartabilmiş değil. O yüzden Go uzmanları hani bir maç olurken yorumlayan kişiler filan daha çok hislerine, şurası bana daha iyi geldi ama tam sebebini anlatamayacağım gibilerden yorumlar yapıyorlar. Durum böyle olunca da tabii bunu şu tahta daha iyidir o yüzden sen bu şekilde bir tahta konfigürasyonu elde etmeye çalış diye bilgisayarı programlamak mümkün olmuyor programlayıcılar için. O yüzden şu sistem kullanıldı AlphaGo'nun yazılması sırasında. Öğrenme sistemi ne demek bu? Önce yüz binlerce Go oyunu, gerçek insanlar arasında oynanmış Go oyunu bu AlphaGo'ya gösterildi. AlphaGo her tahta konfigürasyonunda kazanan oyuncunun hangi hamleyi yaptığı bilgisini böylelikle görmüş oldu. Ve kendisi kabaca bir şekilde tahtada taşlar bu şekilde dağılmışsa o zaman şu hamleyi yapmak şu hamleyi yapmaktan daha iyidir tipinden bir bilgiyi bu yüz binlerce görüntüyü, bu görüntü örüntü tanıma yöntemleriyle özümseyerek elde etmiş oldu. Ama bu kadarla kalmadı. Çünkü bu kadarla kalsaydı sadece o oyunu oynayan adamlar kadar iyi öğrenmiş olabilirdi. Bu bilgiyi temel alarak AlphaGo kendi kendine yani kendi kopyalarıyla oyunlar oynamaya başladı. Hem de bir değil iki değil. Hani bir insanın oynayabileceği, hayatı boyunca oynayabileceği oyun sayısından daha fazla. Çünkü biliyorsunuz o hem çok hızlı hem de uyuması falan gerekmiyor. Ve her bu tip oyunun sonunda pekiştirmeli öğrenme dediğimiz bir teknikle oyunu kazanan kopyası, kaybeden kopyasından bir şeyi daha iyi yapmış herhalde, değil mi? Tabii oyun 30-40 hamle sürdüğünden hangi hamlenin hakikaten iyi, hangilerinin belki kötü olduğunu bilemiyoruz ama sonuçta kazanan kopyanın hamleleri arasında ötekininkilerden daha iyi olan bir tane var. O yüzden yavaş yavaş her böyle kendi kopyaları arasında yaptığı oyundan sonra nasıl diyeyim, birazcık kazanan kopyaya kendisini azıcık daha benzetecek şekilde içindeki bilgi dağarcığındaki yüz binlerce sayıyı bu iş için kullanılan bir algoritma yardımıyla güncelledi. Bunu bir de değil, iki değil, on binlerce, yüz binlerce defa yaptı. Sonunda kazanan hamleleri genelleşmiş durumlarda kazanan hareketin ne olduğuna dair çok iyi bir bilgi dağarcığı kazanmış oldu. Yalnız bu bilgi dağarcığını bir kitap şeklinde değil, kendi parametreleri, demin de dediğim gibi kendi sinir ağının içindeki yüz binlerce sayıya dağılmış, tıpkı insan beyninin içindeki nöronların arasındaki ağırlıklardaki gibi. Şimdi açıp baktığımızda ne demek istediğini pek anlayamayacağımız yüz binlerce sayı cinsinden kazanmış oldu. Uzun lafın kısası AlphaGo şu anda Go'nun nasıl oynanacağını evrendeki bütün başka Go oyuncularından daha iyi biliyor. Ama biz onun içini açıp Go'nun nasıl oynanacağını onun içindeki verilere bakarak anlayamıyoruz. Çünkü orada yüz binlerce anlayamadığımız sayı duruyor. Böyle acı bir durum oldu. Geçen sene Lee Sedol'la oynadığı zaman ile bu sene Koji ile oynadığı zaman arasında da dolayısıyla işte bir senede bir insan ne bileyim 300-500 işte 1000 tane ancak oyun oynayıp hazırlanabiliyorsa AlphaGo milyonlarca oyun oynamış. Evet. Olarak müthiş bir ilerleme kaydetmiş oluyor. Herhalde bu Çinli oyuncuyu bu kadar şaşırtan ve gafil avlayan da böyle bir şey olsa gerek. Evet, yani Allah'tan artık daha fazla iyileşmeyecek. Sen de duymuşsundur. Oyundan sonra yani Çin'deki o zaferden sonra DeepMind şirketi artık AlphaGo'nun sahalardan çekildiğini açıkladı. Daha fazla biz bunu şey yapmayacağız, yani insanlara daha fazla eziyet etmeyeceğiz. Ve bir daha AlphaGo'yu görmeyeceksiniz. Ayrıca tabii onun algoritmasını ve içindeki bir takım özellikleri başka gerçekten para kazanacak işler içinde kullanmak istediklerinden onu da açık kaynak haline getirmediler. Ama işte Go külliyatına, Go oyuncularına bir katkımız olsun, bir güzellik yapalım giderken diyerek AlphaGo'nun bu çalışmaları sırasında kendi kendine oynadığı 40 oyunun hamle dökümlerini anons ettiler, web'e koydular. Artık insan Go'cular bunu önümüzdeki yıllarda çalışıp AlphaGo ustanın sırlarını çözmeye çalışsınlar diye bir veda hediyesi olarak bıraktılar. Peki oyuncu KG'ye ne nasıl okunuyor bilmiyorum da KG'ye. Kazi galiba. Kazi. Ben Kazi. Yani anlamak için bir takım Çince videolar seyrettim. Çok zorlandım o. Peki o şeyi soracağım. Hayatın kendisi hakkındaki görüşü ne şekilde değişmiş onu açıklıyor mu? Herhalde o zamana kadar kendisini gerçekten dünyanın en akıllı adamı zannediyormuş. Bir de yaşta genç ya. sonuçta böyle bir gerçek üstün yaratıkla karşılaşınca insanda bazı ruhani sarsılmalar olabilir. Buna benzer bir şey kastettiğini tahmin ediyorum. Bu kadar iyimser mi yoksa gelecek AlphaGo'ların emrinde mi olacak robotların diye mi düşündü? Orasını bilemem. İşte o ayrı bir program konusu. Evet, gelecekle ilgili bir şey söylediğini duymadım ama bir söylesin de diyor ki ben dünyanın işte böyle en derin düşünebilen oyuncusuyum sanıyordum kendimi Go oyunu konusunda. Halbuki şimdi görüyorum ki ancak küçük bir gölette oynayan birisi gibiyim. Halbuki AlphaGo bütün evreni bir anda bir seferde görme yeteneğine sahip. Öyle hamleler yaptı ki niye onu yaptığını ben neden sonra anlayabildim ve bir insan dehasının yetmeyeceği şeylerde, hamlelerde bulundu filan. Herhalde hayat anlayışım değişti derken buna böyle şeyler kastediyor tahmin ederim. Şimdi Cem, senin bahsettiğin bu emekliye ayrılma konusunda da ilginç bir şey var. Gary Kasparov 1997 Mayıs'ında IBM'in Deep Blue sistemine kaybettiği zaman ve dünyanın en iyi satranç oyuncusu bir yapay zeka sistemi haline geldiği zaman zamana kadar satrançta hiçbir zaman makineler insanları yenemez filan diye bir tartışma sürüyordu. Bu Mayıs 1997'nin arkasından hem Deep Blue da emekliye ayrıldı hem de satranç konusu gündemden düştü. Sanki o zamana kadar sürekli tartışılan bir şey değilmiş gibi oldu. Bana sanki şimdi Go da aynı kaderi paylaşacak gibi geliyor. Yani AlphaGo da emekliye ayrıldı. Bu saatten sonra kimse yeniden ben iyi hazırlandım çıkartın karşıma AlphaGo'yu onu yenerim falan demeyecek. Öyle bir kesinlikle yapay zekanın bu konuda üstünlüğü tescil edilmiş oldu sanki. Bu da ilginç çünkü yani yapılamaz denen şeyler yapılıyor, yapıldıkça fakat unutuluyor hemen ve bir başka hedefe doğru yöneliniyor. Burada böyle bir değişen bir eşik söz konusu. Ama herhalde şunu söyleyebiliriz. Yapay zekaya itiraz edenlerin sıkça dile getirdiği Girdisi neyse çıktısı da o diye benim özetlediğim bir slogan şeklinde bir itiraz vardır. Yani burada makinelerin katkısı yok. Sonuçta programlayan insanlara vermek lazım bu işin kredisini diye. Öyle olmadığı senin söylediklerinden de anlaşılıyor değil mi? Çünkü bu AlphaGo'nun yaratıcıları, programcıları bile maçı izlerken AlphaGo'nun neyin neden yaptığını anlayamıyorlar. Evet. Ancak işte sonuç alındıktan sonra ha demek ki böyle olmuş diyebiliyorlar. Yani yapay zeka sistemlerinde girdisi neyse çıktısı da o. Yani yapılan her şey aslında programcının sayesindedir argümanının da herhalde doğru olmadığını kabul etmemiz lazım. Evet, programcılık aslında hani eski moda programcılık, eski moda yapay zeka bir tür öğretme yöntemiydi. Programcının bildiği bir şeyi programcı adım adım gayet anlaşılır bir şekilde bilgisayara öğretiyordu. Bilgisayar programı yazmayı böyle düşünebilirsiniz. Ama AlphaGo'nun programı başka şeyleri yani bir insandan değil kendi deneylerinden nasıl örüntüler çıkarabileceğini, öğrenebileceğini dair bir hani... Şöyle öğrenebilirsin konulu bir program. AlphaGo artık kendi deneyleri sonucu Go'nun esrarlarını kendisi öğrendi. Ona kimse o bilgiyi öğretmedi. O yüzden senin de dediğin gibi programcıları da dahil olmak üzere herkes büyük bir hayranlık ve şaşkınlıkla onun hamlelerini izledi. Peki o zaman yapay zekanın geleceği konusunda şu iki konuyu da sana sormak istiyorum. Burada öğrenme paradigmasının değişmesi en önemli gibi gözüküyor. Bir Microsoft'un Tay isimli bir botu vardı. Senin de başka programlarda da anlattığın üzere insanlar tarafından bir şeyler öğretilen bir program. Çok kısa bir sürede felaket ırkçı bir söyleme yöneldi. Daha sonra Microsoft kapatmak zorunda kaldı. Biraz ondan bahsedelim. Bir de Facebook'un botları kendi aralarında bir dil geliştirerek konuştular. İnsanlar ne olduğunu anlamadı falan diye çok sansasyon yaratan bir haber çıkmıştı. Nedir bunlar? Yani bu yapay zeka şimdi kendi aralarında konuşup insanlara karşı komplo geliştiren robotlar mı üretiyor? Yakında başımız belaya mı girecek? Bu olan bitenleri nasıl anlamalıyız? Evet, 2 dakikamız falan kaldı. Tamam, o zaman şöyle özetleyelim. Microsoft, Google'ın bu Go başarısından sonra, bakın bizim de öğrenen programımız var. Üstelik bu Twitter'da insanlarla konuşarak, insanlardan da konuşmanın inceliklerini öğreniyor diye piyasaya çıktı. İnsanlar da ona öyle şeyler dediler ki, senin dediğin gibi 24 saat içinde Hitler hayranı falan iğrenç bir karakter gibi konuşmaya başladığı için kapatıldı. Bu bize ne gösteriyor? Eğer bir öğrenen program yapacaksak o zaman tıpkı çocuklarımıza yaptığımız gibi kimlerle konuştuğuna dikkat etmemiz gerek. Facebook'un macerası ise şöyle, oralarda neredeyse tamamen demin anlattığım yöntemle pazarlık etmeyi başaran, yani belli bir konuda İngilizce yazılı olarak muhatabıyla pazarlık etme yeteneğini kazanmaya çalışan bilgisayar programları geliştiriyorlardı. Önce pazarlık yapan insanların yazılı dökümlerini aldılar, onlardan bir miktar öğrendiler ama program kendi kopyasıyla demin anlattığım gibi on binlerce defa bu işi yaparak daha da iyi bir pazarlıkçı olsun diye kendi kendine çalışmaya bıraktılar. Fakat şunu demeyi unutmuşlar. Bu işi yaparken sadece iyi pazarlıkçı olmakla kalma. Yani başta istediğin şeyi olabildiğince maksimum bir şekilde elde etmekle kalma. Aynı zamanda İngilizcenin gramer kurallarına da uy demeyi unutmuşlar. O yüzden bu program kendi kopyalarıyla kendisi aslında bu iş için daha verimli olan. Yani illa da İngilizce gramerine uyması gerekmiyor. Hani... işte mesela ben Ömer Bey'le şu defterle şuradaki telefon konusunda pazarlık ediyorsam hani şunlardan 5 tane sen al gerisi benim olsun filan diye Türkçenin gramerine uymak yerine sen gerisi ben filan gibi bir şey dersen böyle bir jargon geliştirirsek belki iş daha hızlı olur. Facebook programları da bunu evriltmişler. Yani bir pazarlık dili evriltmişler bu sırada. Programcılar da bunu fark edince ya bir dakika biz bunu insanlarla düzgün konuşacak şekilde aynı zamanda geliştirmek istiyorduk deyip o antrenmanı yarıda kesip bu sefer düzgün konuşmaya da puan vererek tekrar baştan başlatmışlar. Yoksa programların delirip bizim arkamızdan iş çevirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çok emin olmayalım. Peki o zaman çok teşekkürler. Şu son soruyla bitirelim. Programcı arkadaşımız Mahir Ilgaz zaman zaman bana bu tür haberler gönderip işte yakında robotlar bizi ele geçirecek mi falan diye endişelerini paylaşıyor. Ben de yok sakin ol öyle bir durum yok filan diyordum fakat Mahir sonunda abi sen herhalde robotların insanları teskin etmek için aramıza yolladığı bir ajansın diye poyamı meydana çıkarttı. Fakat ben böyle bir ajansam Cem herhalde sen ajanın önde gidenisin yani. Evet bu sorulara benim genel cevabım korkunun ecele faydası yok. Türklerin en baba atasözlerinden biridir Türkçenin yarattığı evet. Hiç uygulanmamakla beraber. Evet, geleceğine ilişkin olarak benim de bazı önerilerim olur ama bir sonraki programda konuşabiliriz. İki partili bir yapay zeka demokrasisine geçilmesini öneriyorum. Biri Deep Blue, biri de AlphaGo partilerinden oluşacak. Tamam. Tamam. Peki bunlara devam ederiz. Cem Say'ın aslında bu konuda televizyonlarda yapay zeka hakkında çok güzel şeyler anlattığı programlar var. Ben onların linklerini Twitter sayfasından paylaştım. İlgilenenler oradan da devamını görebilir. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Profesör Cem Say konuğumuzdu. Açık Bilinc'in kıdemli konuklarından. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Cem Say. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu konuya herhalde yine ileriki yıllarda devam ediyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'de bu şekilde bugün böyle bitiyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çıkarken Barış Demirel'e de iyi ki doğdun diyoruz arkadaşımıza. Bugün doğum günü onun da nice yıllara diyelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi ki doğdun Barış. İyi ki doğdun. Açık Gazete.